вагон другога класа па-польску і вуліца Добрай Надзеі па-беларуску. Гэтыя дзве новыя кнігі Міхася Андрусюка былі прадстаўлены на суд жыхароў Гайнаўкі, роднага горада аўтара. Чытанне фрагментаў кніг, сяброўская гутарка стварылі адмысловы настрой, у якім, як падкрэсліў мастак Яраслаў Першка, праявілася душа аўтара. Jestem pod wielkim wrażeniem Michała, jego myślenia, jego sposobu bycia. Widzę, że mam do czynienia z człowiekiem wielce wrażliwym. No naprawdę cudownym, bo ta wrażliwość jest powalająca. Nie ma buty, nie ma pychy, nie ma zadęcia, nie ma niczego. Jest tak wielka skromność, tylko świadczy o jego wielkości i nic więcej. Nie zauważam nawet, kiedy piszę, bo czasami wstaję rano, szykuję się do pracy na 7:00, a on siedzi i pisze od 4:00, pali papierosy i coś tam pisze, czasami wieczorem, a w gruncie rzeczy składa się to na książkę. Ці ён дае вам чытаць гэтыя кніжкі, пакуль яны створацца, ці ён з вамі кансультуе нешта? Як папрэдні пісаў, то coś там падглядала. Часамі размаўляліśmy, часамі мне чытаў фрагменты, але тą książkę Ulica Dobrej Nadziei to napisał, mogę powiedzieć, tak potajemnie, że ja dopiero ją zobaczyłam, jak ona wyszła. Dariusza do Bożyszkowskiej. Jechałem autobusem miejskim i zaczytałem się tak w wagonie drugiej klasy Michała, że zapomniałem skasować bilet i pech chciał, a zauważyłem jeszcze taką jedną ciekawostkę i dzwoniłem tam, zaczynam komentować swoje refleksje na gorąco w trakcie czytania i podchodzi pan konduktor, kontroler i mówi: bilet i do kontroli. A ja mówię: o cholera, zapomniałem po prostu skasować bilet. To myślę, że to jest taki w zasadzie najwłaściwszy komentarz, że książka wciągnęła. A wciągnęła mnie dlatego, że jest świetnie napisana. Tam rzeczywiście czuć smaki, czuć zapachy. Jest się w tym klimacie. No, najważniejszy i w zasadzie komplement dotyczący tej powieści jest taki, że strasznie mi się chciało przyjechać do Hajnówki i przejść, szukać śladów tych opisywanych przez Andrusiuka, tych miejsc, tej restauracji dworcowej, dworca i tej nasyconej erotyką rowerowej wycieczki z Mariolą w charakterze pasażerki na ramce roweru. Czekam na wiosnę i noszę się, szczerze mówiąc, nie wiem co z tego wyjdzie, ale marzę o tym, na razie marzę, ale planuję i robię jakieś kroki, żeby to sfilmować. Żeby powstał z tego film, bo to jest w moim przekonaniu, ta powieść to jest pyszny, smaczny materiał na świetny film. Najlepszy ja piśmiennik i najlepszy ja artysty, najlepszy ja naukowcy, pochodzić nie z jednej kultury. Wańkowicz skazał. Wańkowicz od ruskiego Wańki, Iwaszkiewicz od ukraińskiego Iwaszki, a Mickiewicz od białoruskiego Mićki. I Andrusiuk tak samo. Może z krychu od Andrzeja. Wielmi dobry piśmiennik i dobra, że napisał kniżkę na polskiej mowie. To przed nim odkrywające bolsze perspektywy. Białoruskich czytaczów nie tak mnoga. Перекладаў пакуль што няма. А пераклад ніколі не бывае такі добры, як арыгінал. Мне насоўваецца параўнанне Міхала Андрасюка з Пільхам. Гэта зусім іншыя пісьменнікі, але кожны з іх чэрпае з крыніцы, з якой пачынаў піць. Певна, Андрасюк доўга будзе чэрпаць гэтай беларускай крыніцы, нават калі будзе пісаць на польскай мове. Першая прэзентацыя найноўшых кніг Міхася Андрусюка ў родным горадзе адбылася ў беларускім музеі. Чарговая пройдзе ў гарадской бібліятэцы.